ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในอำเภอสองจังหวัดแพร่ครับเหนือสุดของประเทศไทยหมู่บ้านแห่งนี้ประกอบด้วยบ้านเรือนจำนวน20กว่าหลังคาเรือนอาจจะเรียกได้ว่าอยู่ห่างไกลปืนเที่ยงสักหน่อยครอบครัวของนางอำไพซึ่งมีอายุ38ปีก็ประกอบด้วยลูกสาวคนเดียวชื่อนางสาวเอื้องอายุ16ปีสามีคือนายบัวนี่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้2ปีหลังจากสามีเสียชีวิตลงได้ไม่นานนางอำไพก็ได้สามีใหม่โดยบังเอิญหรืออาจจะเป็นอกุศลหรือกุศลก็ไม่รู้ที่ได้สร้างร่วมกันมาเมื่อชาติก่อนก็ไม่อาจจะบอกได้อาชีพของนางอำไพก็คือขายขนมแล้วก็ของกินเล่นโดยตั้งแผงอยู่หน้ากระต๊อบหลังเล็กชั้นเดียวลูกค้าก็คือชาวบ้านในละแวกนั้นล่ะโดยเฉพาะเด็กๆมักจะอุดหนุนขนมหวานกันอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากนางอำไพมีฝีมือในเรื่องขนมหวานนี่เองลูกสาววัย16ปีพอจบจากการศึกษาระดับประถมศึกษาก็ช่วยแม่ทำมาหากินอีกแรงนึงแม้ว่ารายได้จะน้อยนิดในแต่ละเดือนแต่ว่าครอบครัวก็พออยู่ได้แต่ก็อยู่กันอย่างแร้นแค้นสามีใหม่นี่เป็นหนุ่มใหญ่วัย43ปีประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปโดยใช้แรงงานเข้าแรกยามที่ไม่มีใครจ้างก็ออกหาผักหาหญ้าแล้วก็พริกมาเก็บตุนไว้เป็นเสบียงกลางรวมทั้งออกหาปลาในตอนกลางคืนนายสอนสามีใหม่ของนางอำไพเนี่ยมีนิสัยอย่างหนึ่งก็คือเมื่อมีเงินคราวไหนก็มักจะไปกินเหล้ากับพรรคพวกที่เป็นคอเดียวกันเสมอที่อยู่ในแถวละแวกบ้านเดียวกันนั่นแหละบ่อยครั้งที่กินจนถึงขั้นเมาไม้พอกลับกระท่อมก็ถูกนางอำไพตักเตือนแต่แทนที่นายสอนจะเชื่อหรือว่ารับฟังกลับแสดงบทบาทกับเมียโดยใช้พละกำลังและศิลปะมวยไทยมวยฝรั่งทุกครั้งสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้นางอำไพเป็นอย่างยิ่งแต่หากว่าลูกสาวเข้าห้ามหรือขอร้องก็จะเจ็บตัวไปด้วยแล้วก็มักจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนับตั้งแต่อยู่กินด้วยกันมานายสอนนี่จะใช้อารมณ์ป่าเถื่อนกับลูกเมียเป็นประจำเสียงทะเลาะกันก็ดูจะเป็นเรื่องธรรมดาของเพื่อนบ้านเนื่องจากได้ยินกันจนจำเจแต่ในระยะหลังนายสอนก็เปลี่ยนแปลงไปบ้างจากสัมมาเลเทเมาก็แปรเปลี่ยนเป็นเงียบขรึมพูดน้อยลงแล้วก็ไม่ค่อยออกไปไหนในขณะเดียวกับที่ลูกสาวลูกเลี้ยงเนี่ยเจริญวัยเป็นสาวเต็มตัวเรือนร่างอวบอัดเป็นที่ต้องตาชายไม่ว่าหนุ่มหรือแก่ลักษณะเด็กหญิงผอมแห้งขี้โรคเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยไม่มีวี่แววอะไรหลงเหลือให้เห็นแล้วนอกจากเรือนร่างที่อวบอัดแล้วหน้าตาก็ยังสวยงามผิวขาวยังกระหยวกกล้วยตามแบบฉบับของสาวชาวเหนือโดยทั่วไปด้วยเหตุนี้ละมั้งที่ทำให้นายสอนเปลี่ยนแปลงไปสายตาที่มองดูลูกเลี้ยงสาวก็มีอันแปรเปลี่ยนไปด้วยจากความว่างเปล่ากลายเป็นแววตาที่มีความหวังพยายามหาโอกาสใกล้ชิดกับเด็กสาวทุกครั้งเมื่อมีโอกาสพูดคุยแสดงความเอ็นดูในลักษณะพ่อกับลูกไม่เพียงปากเท่านั้นที่แสดงความเอ็นดูมือไม้ก็เหมือนกันถือโอกาสถูกเนื้อต้องตัวเด็กสาวเมื่อตอนรับหลังเมียแต่ด้วยความอ่อนต่อโลกของเด็กสาวก็เลยไม่ได้เอะใจแต่อย่างใดก็คงคิดว่าผู้ใหญ่ให้ความเมตตาหารู้ไม่ว่าตัวเองกำลังจะตกเป็นเหยื่ออันโอชะของซาตานวันหนึ่งนายสอนไปกินเหล้ามาเสร็จแล้วพอกลับมาก็มาพูดกับเมียบอกกูบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าให้อีเอื้องมันไปไหนนานๆก็มันมีตีนมันก็เดินไปโน่นไปนี่ของมันบ้างจะไปห้ามมันทำไมอ่ะก็กูไม่ชอบนี่ว่ามันกำลังเป็นสาวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจะทำไงก็รู้จักกันทั้งหมู่บ้านแล้วจะมีอะไรล่ะบางทีก็ใช้มันไปซื้อของไกลมันก็ต้องนานหน่อยอะถึงอย่างนั้นก็เดี๋ยวกูก็ไม่ไว้ใจใครมึงจำไว้นะต่อไปนี้มึงจะซื้ออะไรมึงไปเองนะนางอำไพก็นิ่งเงียบรู้ตัวดีว่าขืนต่อล้อต่อเถียงเดี๋ยวเจ็บตัวอีกไม่มีทางสู้รบปรบมือกับผู้ชายตีนโหดอย่างนายสอนได้เลยแม้แต่น้อยส่วนเด็กสาวก็รับรู้ได้ว่าสายตาที่พ่อเลี้ยงมองเธอไม่น่าไว้ใจเสียแล้วกิริยาท่าทางและคำพูดที่แฝงเล่ร้ายนี่ทำให้เด็กสาวต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นก็พยายามหลีกเลี่ยงการพูดคุยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่กัน2ต่อ2ขณะที่แม่ไม่อยู่แม้จะระวังตัวแจขนาดนั้นแล้วเด็กสาวก็ยังไม่วายถูกแทะลมถูกเนื้อต้องตัวจนต้องวิ่งหนีออกนอกกระท่อมบ่อยๆไปอาศัยเพื่อนบ้านปรับทุกข์ให้ฟังพร้อมกับใช้เป็นที่หลบภัยด้วยเด็กสาวก็ไม่กล้าเล่าให้แม่ฟังเกรงว่าพ่อเลี้ยงจะทำร้ายแม่เมื่อถูกต่อว่าอีกทั้งตัวเธอก็ยังไม่ได้เสียอะไรให้เขาตอนสายวันนั้นนางอำไพออกไปซื้อของข้างนอก วันนี้ต้องซื้อหลายอย่างแล้วก็ไกลด้วยคงจะใช้เวลานานพอสมควรภายในกระท่อมก็เลยมีเพียงนายสอนกับเด็กสาวลูกเลี้ยงตามลำพังนางสาวเอื้องก็ตั้งใจว่าจะออกไปนั่งเล่นที่บ้านเพื่อนสาวใกล้ๆกันเป็นการฆ่าเวลาแล้วก็หลบภัยไปในตัวจนกว่าแม่จะกลับในขณะนั้นพักพวกร่วมกวนนายสอนคนหนึ่งก็ไปที่หน้ากระท่อมร้องเรียกเชิญนายสอนให้ไปร่วมวงเล่าซึ่งปกตินายสอนไม่เคยปฏิเสธแต่วันนี้รู้สึกจะแตกต่างจากที่แล้วๆมาแกไปก่อนนะเพื่อนเว้ยข้าไม่ค่อยสบายวันนี้เดี๋ยวถ้าคอยยังชั่วเดี๋ยวก็จะตามไปแกไปก่อนแล้วกันเอื้องมันก็เลยถือโอกาสที่คนทั้งสองคุยกันเลี่ยงออกไปนอกกระท่อมเดินไปยังหมู่ต้นพริกบริเวณหลังกระท่อมนั่งลงปล่อยอารมณ์อยู่ตรงนั้นคิดว่านายสอนคงไม่เห็นเพราะว่าอยู่ในหมู่ไม้ทึบหารู้ไม่ว่านายสอนนี่จับจ้องเธอทุกอิริยาบถชายใจซามก็หยิบขวานเล่มเล็กเดินออกจากกระท่อมเดินไปยังหมู่ต้นพริกอย่างเงียบกริบเมื่อนางอัมไพกลับกระท่อมไม่เห็นลูกสาวก็ออกเดินตามหาไปตามบ้านใกล้เรือนเคียงด้วยความเป็นห่วงส่วนนายสอนสามีสารเลวไม่เคยนึกห่วงเพราะป่านนี้คงจะออกไปกินเหล้ากับพรรคพวกนานแล้วจากการสอบถามก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดในละแวกบ้านเห็นเอื้องแม้แต่คนเดียวนางอัมไพก็ให้แปลกใจไม่น้อยที่ในกระท่อมไม่มีทั้งลูกสาวแล้วก็สามีไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนนางอัมไพก็บอกข่าวการหายตัวของลูกสาวให้เพื่อนบ้านได้รับรู้ในเวลาต่อมาชาวบ้านผู้มีน้ำใจก็ระดมกำลังกันออกค้นหาแยกย้ายกันไปตามซอกมุมต่างๆเนื่องจากบริเวณใกล้เคียงกระท่อมเป็นป่าละเมาะการค้นหาดำเนินไปจนกระทั่งเย็นก็ไม่พบแม้แต่เงาของเด็กสาวพอนายสอนกลับกระท่อมในอาการมึนเมาก็ไม่สามารถจะให้ข้อมูลอะไรได้ก็ชี้แจงว่าในขณะที่ตัวเองออกจากกระท่อมเนี่ยเอื้องมันยังอยู่แต่เมื่อตัวออกไปแล้วมันจะออกไปไหนตัวก็ไม่รู้นางอัมไพก็นำความไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านในที่สุดเพื่อให้รายงานต่อไปยังเจ้าหน้าที่บ้านเมืองครอบครัวของบุญสมกับวารีเป็นครอบครัวขนาดเล็กประกอบอาชีพทำไร่ในอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีมีลูกสาวคนเดียววัย7 ขวบครึ่งกำลังเรียนอยู่ระดับประถมศึกษาครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มีความสุขเพราะว่าเด็กหญิงวิมลลูกสาวคนเดียวเป็นเด็กฉลาดเรียนเก่งสอบได้ที่1มาโดยตลอดเป็นที่ภาคภูมิของพ่อแม่แล้วก็ยายเป็นที่ยอมรับของบรรดาครูและเพื่อนๆวัยเดียวกันพรสวรรค์อย่างหนึ่งของเด็กหญิงที่เหนือกว่าเด็กๆวัยเดียวกันก็คือเด็กหญิงมีความจำเป็นเยี่ยมไม่มีวันลืมสิ่งใดง่ายๆเมื่อได้รับฟังเพียงครั้งเดียวก็จะจดจำไม่มีวันลืมบ่อยครั้งที่เด็กหญิงก็เตือนพ่อให้ไปส่งผลผลิตเพราะว่าพ่อเนี่ยลืมวันนัดแต่ได้บอกวันเวลาเด็กหญิงไว้ก่อนหลายวันลูกสาวก็เตือนเก่งจริงๆลูกพ่อเอ้ยนี่ทำไมเตือนพ่อลืมแล้วเพราะเท่าแก่เขานัดล่วงหน้านานเหลือเกินแต่ว่าหนูยังจำได้แม่นพ่อกับแม่ภูมิใจในตัวลูกมากรู้ไหมจำเก่งจริงๆวันหนึ่งเด็กหญิงกลับจากโรงเรียนกระวีกระวาดเข้าไปหาพ่อแม่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาทั้งคุณยายด้วยพ่อจ๋าแม่จ๋าหนูสอบไล่ได้ที่หนึ่งอีกแล้วล่ะวิมลก็พูดด้วยน้ำเสียงภาคภูมิใจสองสามีภรรยาก็หน้าตาอิ่มเอิบเยอะแม่ก็บอกที่หนึ่งอีกแล้วเหรอลูกที่หนึ่งทุกปีเลยเก่งมากลูกอย่างนี้โตขึ้นพ่อแม่ก็หมดห่วงจริงไหมพ่อแกฮะบุญสมก็พยักหน้าลูกเรามีพรสวรรค์นะมีความจำดีตอนหนึ่งของการสนทนาวันนั้นสองสามีภรรยาได้ยินประโยคที่ไม่คาดคิดจากปากของลูกสาวพ่อจ๋าแม่จ๋าหนูจำได้แล้วล่ะว่าเมื่อก่อนเนี่ยหนูเป็นอะไรสองผัวเมียก็ยะแล้วก็ยายก็ทำสีหน้าตื่นก็ถามว่าเป็นอะไรล่ะก็หนูเป็นลูกพ่อกับแม่ไงเมื่อก่อนไม่ได้เป็นหรอกค่ะแต่ก่อนเนี่ยหนูเป็นลูกแม่อัมไพอยู่อำเภอสองจังหวัดแพร่ครอบครัวหนูยากจนมากพ่อตายแม่ก็ไปมีสามีใหม่ชื่อนายสอนพอหนูอายุได้16พ่อเลี้ยงมันก็ข่มขืนแล้วก็ฆ่าหนูสองสามีภรรยาลมแทบใส่เมื่อได้ยินคำบอกเล่าและท่าทางไม่สามารถจะเข้าใจเป็นอย่างอื่นไปได้ลูกสาวคนนี้ระลึกชาติได้นี่อาจจะเป็นหนึ่งในหลายสิบหลายร้อยล้านในโลกที่เกิดขึ้นได้วิมลมีอายุเพียง7 ปีครึ่งก็รำลึกถึงชีวิตในภพก่อนได้มองเห็นอย่างทะลุปลุกโปงพ่อกับแม่พาหนูไปอำเภอสอง หนูจะพาไปที่กระท่อมที่หนูอยู่กับแม่จะพาไปดูจุดที่หนูไปนั่งหลบพ่อเลี้ยงใต้ดงต้นพริกมันเข้าไปข้างหลังบัดไปกอดปล้ำหนูแต่หนูดิ้นหนูสู้แรงมันไม่ได้มันก็ถูกมันกดให้นอนหงายมันจะข่มขืนพอมันประกบปากหนูก็เลยกัดลิ้นมันจนขาดติดปากมันเจ็บมากก็ร้องลั่นหันไปคว้าขวานมาจามหัวหนูเต็มแรงหลายทีจนหนูตายมันก็ขุดหลุมฝังตรงนั้นน่ะรวมกับขวานเปื้อนเลือดพาหนูไปนะครับไปเอาไอ้คนชั่วเข้าคุกให้ได้ในเวลาต่อมาครอบครัวบุญสมก็พาลูกสาวเดินทางไปยังอำเภอ2จังหวัดแพร่แวะที่ตัวอำเภอแจ้งเรื่องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อได้รับทราบมีเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งร่วมเดินทางไปด้วยเด็กหญิงนำทางได้อย่างคล่องแคล่วทั้งที่ตั้งแต่เกิดไม่เคยมาที่นี่เด็กหญิงนำคณะไปยังกระท่อมหลังหนึ่งเมื่อถึงแล้วก็ร้องเรียกแม่จ๋าแม่อำไพหนูมาแล้วละหนูเอื้องลูกสาวแม่ไงประตูกระท่อมเปิดออกหญิงวัยกลางคนก้าวออกมาทำสีหน้างงๆเด็กผู้หญิงก็วิ่งไปกอดเอวแม่จ๋าหนูมาแล้วนั่นพ่อแม่หนูในชาตินี้จ้ะที่หนูมาหาแม่ก็เพื่อจะเอาไอ้คนชั่วไปเข้าคุกนางอำไพยืนนิ่งยังถูกสะกดเอื้องลูกลูกแม่เป็นไปได้ยังไงกันนี่ชายวัย50ก้าวออกมาจากประตูทันทีที่เด็กผู้หญิงเห็นหน้าก็ยกมือชี้แล้วก็ตะโกนเสียงดังนี่แหละไอ้คนไอ้ยอดชั่วมันชื่อไอ้สอนมันคนนี้แหละที่ข่มขืนหนูในดงต้นพริกหลังบ้านให้มันอ้าปากดูสิว่าลิ้นมันแหว่งหรือเปล่าหนูกัดลิ้นมันจนขาดติดปากเลยตำรวจจับมันเลยค่ะอย่าให้หนีท่ามกลางความตกตะลึงพึงเพลิดนายสอนก็ทำท่าจะเพ่นหนีแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายปราดเข้าล็อกตัวได้ทันการจากนั้นก็นำไปยังจุดที่เด็กหญิงชี้พอขุดลงไปลึกประมาณเกือบเมตรก็พบโครงกระดูกพร้อมด้วยขวานอันเล็กมีคราบเลือดติดกลางอยู่แม้ว่าเวลาจะผ่านไปถึง7ปีครึ่งหลักฐานการกระทำผิดยังปรากฏชัดไม่ต้องสงสัยว่านางอำไพจะดีใจสักแค่ไหนนางสาวเอื้องที่ถูกสังหารได้รับข้อสรุปว่าหายสาบสูญสันนิษฐานว่าอาจจะถูกสัตว์ร้ายสังหารแล้วก็กินเป็นอาหารแต่บัดนี้ความจริงได้ปรากฏออกมาอย่างกระจ่างชัดแล้วนายสอนถูกตั้งข้อหาฆ่าข่มขืนลิ้นของเขาแหว่งตามที่เด็กหญิงว่าไม่สามารถปฏิเสธหลักฐานและคำให้การของเด็กหญิงได้เขาถูกดำเนินคดีแล้วก็จะต้องไปชดใช้กรรมชั่วในคุกอีกนานแสนนานดีไม่ดีก็อาจจะถูกประหารก็ได้กรณีเช่นนี้พอให้ข้อสรุปได้ว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมสนองคนที่ก่อกรรมนั้นขึ้นครับแบบนี้เขาเรียกว่ากรรมต่างภพครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องเด็กถูกแทงตายแล้วมาเกิดใหม่แผ่นดินอีสานกับความแห้งแล้งร้อนเข็นมันเหมือนกับเป็นเงาซึ่งกันและกันมาตั้งแต่บรรพกาลเช่นเดียวกับชาวอีสานส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนสนิทกับความยากจนชนิดแยกกันไม่ออกปีไหนแล้งหนักความกันดารแผ่ขยายไกลขว้างออกไปชาวอีสานหนุ่มสาวก็จะเดินทางออกไปจากถิ่นที่อยู่ตระเวนหางานทําไปทั่วทุกทิศทุกจังหวัดเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวของตัวนายม่านนามสกุลพุภูเขียวเป็นหนุ่มลูกอีสานขนานแท้พ่อแม่ปู่ย่าตายายสืบทอดสายเลือดมาจากที่ราบสูงตั้งแต่บรรพบุรุษเขาเกิดที่หมู่บ้านคำประกอบตำบลคำประกอบอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีอาชีพของนายม่านคือทำนาแต่ว่าทำนาไม่ได้ผลเหลือข้าวแทบจะไม่พอกินเขาก็เลยตัดสินใจเดินทางออกจากหมู่บ้านตระเวนหางานทำเช่นเดียวกับเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งหลายนายม่านมารับจ้างเป็นลูกจ้างทำนาที่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์เขาเป็นคนขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้ประกอบกับเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์พยายามใช้จ่ายน้อยเท่าที่จำเป็นจริงๆถึงจะมีเงินเก็บออมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกระทั่งเปลี่ยนฐานะจากลูกจ้างทำนามาเช่านาทำเองต่อมาได้เกิดรักใคร่ชอบพอกับสาวสีนวลจนได้แต่งงานกันในเดือน6พอถึงเดือน7นางสีนวลก็ตั้งครรภ์มาจนครบถ้วนทศมาศก็คลอดบุตรคนแรกออกมาเป็นผู้ชายนายม่านก็ตั้งชื่อลูกชายคนโตว่าจำรัดจำรัดเติบโตจนอายุครบเกณฑ์ต้องเข้าเรียนหนังสือเขาก็เริ่มต้นการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลวัดหัวถนนจนจบชั้นป.4ก็ออกจากโรงเรียนมาช่วยพ่อแม่ทำนาจ จำรัดมีน้องผู้ชายผู้หญิงร่วมท้องอีก3คนคือสวัสดิ์อันนี้เจ็บป่วยแล้วเสียชีวิตไปแล้วก็สะอาดเป็นผู้หญิงแล้วก็สมจิตน้องสุดท้องเป็นผู้ชายขณะเดียวกันฐานะของนายม่านก็มีหลักฐานเป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเขาสามารถเก็บออมเงินซื้อที่นาเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองถึง50ไร่เมื่อจำรัดอายุได้18ปีนายม่านก็พาลูกชายไปรับหมายเกณฑ์ทหารที่อำเภอเป็นที่เรียบร้อยและจำรัดบอกกับพ่อว่าเขาอยากจะบวชในพระศาสนาก่อนจะไปรับการคัดเลือกเป็นทหารเกณฑ์รับใช้ชาติตามหน้าที่ของลูกผู้ชายชาวไทยทุกคนวันที่7เมษายนพ.ศ. 2497มีงานบวชที่วัดหัวถนนเหนืองานบวชในชนบทภาคกลางจะมีงานมหรสพฉลองให้คนที่มาร่วมงานบุญตลอดจนชาวบ้านละแวกนั้นได้รับความสนุกรื่นเริงไปด้วยหนุ่มๆจะพากันไปเที่ยวเพราะว่าสาวๆในหมู่บ้านนี่ก็จะมาช่วยงานบวชงานบุญเช่นเดียวกันงานประเพณีนิยมเช่นนี้จึงเท่ากับเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้พบปะกันอย่างเปิดเผยจำรัดก็ขออนุญาตไปงานบวชที่วัดหัวถนนเหนือนายม่านก็บอกให้ไปได้เพราะเห็นว่าลูกชายโตเป็นหนุ่มพอสมควรแล้วค่ำวันนั้นจำรัดก็แต่งตัวสะอาดเอี่ยมตามนิสัยขี้โอของเขาสวมเสื้อขาวกางเกงขาสั้นสีกะกีใส่สร้อยทองหนัก3บาทผูกนาฬิกาข้อมือสวมแหวนทองและนาคอย่างระวงลงจากเรือนไปด้วยกิริยาท่าทางรื่นเริงคืนนั้นเวลาประมาณเที่ยงคืนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาที่บ้านนายม่านแล้วแจ้งให้นายม่านทราบว่าจำรัดลูกชายถูกคนร้ายฆ่าตายเสียแล้วเพื่อชิงทรัพย์สถานที่เสียชีวิตตรงบริเวณแนวกอไผ่ข้างทางเดินใกล้กับศาลเจ้าคนร้ายใช้มีดปลายแหลมแทงที่กลางหลังใต้คอลงมา1แผลแล้วก็ที่ท้อง1แผลข่าวร้ายนี้ทำให้นางศรีนวลและน้องๆของจำรัดนี่เศร้าโศกเสียใจฟูมฟายแทบคุมสติไม่อยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจและอำเภอได้มาชันสูตรพลิกศพจำรัดตามระเบียบราชการแล้วก็มอบศพให้ครอบครัวนำไปประกอบพิธีตามประเพณีนายม่านผู้เป็นพ่อก็นำศพจำรัดไปที่วัดหัวถนนเหนือแล้วก็จัดการเผาในเย็นวันนั้นเลยจากนั้นก็ทำบุญ7วันแล้วก็100วันให้กับลูกชายครบถ้วนคดีฆ่าชิงทรัพย์นายจำรัดผู้ภูเขียวอายุ19ปีตำรวจและอำเภอสืบสวนสอบสวนได้ความว่ามีนายแบนกับนายมาซึ่งรู้จักจำรัดดีไปเที่ยวงานบวชเหมือนกันได้ชวนจำรัดไปเที่ยวงานบวชอีกงานหนึ่งจำรัดก็ไปขณะเดินไปด้วยกันจำรัดขอตัวเข้าปัสสาวะที่ต้นตะโกนายแบนกับนายมาจึงฉวยโอกาสรุมแทงจำรัดด้วยมีดปลายแหลมจนกระทั่งเสียชีวิตจากนั้นทั้งสองก็ปลดทรัพย์สินมีค่าในตัวผู้ตายจนเกลี้ยงก่อนที่จะหลบหนีไปนายม่านพ่อของจำรัดเล่าให้ตำรวจฟังว่านายมาเป็นคนอยู่แถวหัวถนนเหนือนี่เองเคยมาเป็นลูกจ้างทำไร่ข้าวโพดอยู่ด้วยปีกว่าแต่นายมาประพฤติตัวไม่ดีนายม่านก็เลยไล่ออกคิดว่านายมาคงจะโกรธแค้นอาฆาตเขาถึงได้มาลวงลูกชายไปฆ่าต่อมาตำรวจจับนายมาได้เพียงคนเดียวส่วนนายแบนหนีหายสาบสูญไปนายมาถูกส่งฟ้องศาลนายมาให้การว่าคนแทงจำรัดก่อนคือนายแบนเมื่อจำรัดเสียชีวิตแล้วนายแบนได้บังคับให้เขาแทงซ้ำจะได้มีความผิดด้วยกันแต่พยานหลักฐานและพยานบุคคลไม่มีมาประกอบคดีแน่นหนาเท่าที่ควรศาลจึงพิพากษาให้ปล่อยตัวนายมาไปหลังจากถูกจับกุมคุมขังไป3เดือนทีนี้พูดถึงนายอมรพรมศิลป์เป็นครูใหญ่โรงเรียนวัดแรงตำบลดอนคาอำเภอตะโกจังหวัดนครสวรรค์มีภรรยาชื่อสวัยอยู่หมู่1ตำบลดอนคาอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ครูอมรและนางสวัยมีบุตรด้วยกัน8คนเป็นผู้หญิง5คนเสียชีวิตไป2คนต่อมานางสวัยตั้งครรภ์บุตรคนที่9แล้วก็คลอดบุตรออกมาเป็นผู้ชายเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พ.ศ. 2505เวลา 3:22 น.ตั้งชื่อให้ว่าบงกตเมื่อเด็กชายบงกตเจริญวัยจนอายุได้2ขวบกว่าก็เริ่มพูดได้ชัดถ้อยชัดคำก็เริ่มแสดงความประหลาดใจให้กับพ่อแม่นั่นคือเขาจะร้องไห้โยเยแล้วก็พร่ำบอกแต่ว่าจะไปหาพ่อแม่ที่บ้านหัวถนนครูอมรและนางสวัยก็อธิบายว่าตัวเขา2คนนี่แหละคือพ่อแม่เด็กกลับเถียงว่าไม่ใช่พ่อแม่ของเขาเจ้าหนูบงกตจะพูดอย่างนี้พร้อมกับร้องไห้ไปด้วยเสมอทำให้นางสวัยผู้เป็นแม่โมโหหลายครั้ง บางครั้งถึงกับลงไม้ลงมือตีเอาด้วยไม้ก็เคยมีเวลาล่วงเลยไปอีกหลายเดือนเด็กชายบงกตอายุครบ3ขวบพูดชัดขึ้นพูดคล่องขึ้นเมื่อไปเล่นกับคนข้างบ้านเด็กก็บอกย้ำกับคนข้างบ้านว่าเขาไม่ใช่ลูกครูอมรกับนางสวัยเขาเป็นลูกนายม่านกับนางศรีนวลนามสกุลพุภูเขียวเขาชื่อจำรัดบ้านอยู่หมู่2ตำบลหัวถนนเขาถูกแทงตายเขาคิดถึงพ่อแม่เหลือเกินขอให้ช่วยพาไปหาพ่อแม่จริงๆด้วยเถอะเด็กพูดชัดถ้อยชัดคำและร้องไห้รำพันอย่างจริงจังก็ทำให้คนข้างบ้านนำความมาเล่าให้ครูอมรกับนางสวัยฟังคราวนี้ครูอมรกับนางสวัยก็ชักเอะใจจึงสอบถามเด็กชายบงกตอีกหลายครั้งเด็กก็ยืนยันว่าเขาชื่อจำรัดไม่ใช่ชื่อบงกตเช่นที่พ่อแม่ตั้งให้เขาอยู่ที่ตำบลหัวถนนถูกแทงตายข้างๆศาลเจ้าคนแทงนะเขารู้จักชื่อนายแบนกับนายมาพอมันฆ่าเขาแล้วก็เอาสร้อยเอาแหวนเอานาฬิกาข้อมือไปหมดเด็กชายบงกตมีความผิดแปลกอย่างน่าประหลาดมาตั้งแต่ตัวน้อยๆนั่นก็คือเขาชอบกินปลาร้าทั้งที่พ่อแม่และพี่ๆไม่ชอบเนื่องจากเป็นชาวภาคกลางและชาวบ้านในตำบลดอนคาทั้งหมดเป็นคนภาคกลางทุกครอบครัวไม่มีครอบครัวอีสานอยู่อาศัยในพื้นที่เขตนี้แม้แต่คนเดียวพ่อแม่คือครูอมรกับนางสวัยก็พูดภาษาอีสานไม่ได้แต่เด็กชายบงกตกลับพูดภาษาอีสานได้อย่างชัดเจนคล่องแคล่วออกสำเนียงถูกต้องเช่นเดียวกับชาวอีสานพูดโดยที่เด็กไม่เคยพบปะพูดคุยกับชาวอีสานคนใดเลยตั้งแต่เกิดดังนั้นจึงไม่ใช่การจดจำแบบอย่างหรือว่าเรียนแบบสำเนียงภาษาพูดทุกกรณีสิ่งที่เด็กชายบงกตมีความผิดแปลกจากทุกคนในครอบครัวอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาชอบกินข้าวเหนียวแบบชาวอีสานส่วนชาวภาคกลางจะกินข้าวเหนียวเป็นของหวานมากกว่าที่จะกินเป็นอาหารหลักเช่นเอาข้าวเหนียวมาทำเป็นข้าวเหนียวน้ำกะทิข้าวเหนียวเปียกหรือว่าทำเป็นขนมแต่เด็กชายบงกตกลับชอบกินข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักคือปั้นจิ้มกับข้าวกินแบบอีสานนับตั้งแต่เด็กชายบงกตบอกว่าเขาคือจำรัดมาเกิดใหม่แล้วก็ขอให้พ่อแม่ในชาตินี้คือครูอมรกับนางสวัยพาไปหาในพ่อแม่ในชาติก่อนเราก็เกือบทุกวันทำให้ครูอมรกับนางสวัยกลุ้มใจอย่างบอกไม่ถูกเพราะว่าครึ่งนึงก็อยากจะเชื่อว่าลูกชายตัวน้อยระลึกชาติได้แต่อีกครึ่งนึงก็คิดว่าอาจจะมีวิญญาณพูดผีปีศาจมาเข้าทรงหรือมาเข้าสิงก็เป็นได้นอกจากพ่อแม่ของเด็กชายบงกตแล้วก็เพื่อนบ้านใกล้เคียงต่างรู้เห็นความผิดประหลาดของเด็กแล้วก็ยังมีช่างตัดผมอีกคนนึงซึ่งแปลกใจจากคำพูดแปลกๆของเด็กชายบงกตนั่นก็คือเมื่อนางสวัยพาเด็กชายบงกตไปตัดผมที่ร้านตัดผมของลุงบัวในตลาดท่าตะโกเขาจะต้องสั่งให้ลุงบัวโกนหนวดโกนคราวให้ด้วยลุงบัวถามว่าทำไมต้องโกนหนวดโกนคราวด้วยล่ะเด็กชายบงกตก็ตอบว่าเขาเป็นหนุ่มแล้วต้องโกนสิคราวๆเรื่องที่เด็กชายบงกตระลึกชาติได้ว่าชาติก่อนของตนคือนายจำรัดที่ถูกแทงตายกระจายออกไปแบบปากต่อปากกระทั่งในม่านพุภูเขียวกับนางศรีนวลภรรยารู้ข่าวนี้เข้าทั้งสองจึงเดินทางไปพิสูจน์ความจริงด้วยกันที่ตำบลดอนคาในม่านกับนางศรีนวลมาถึงบ้านหมู่หนึ่งตำบลดอนคาก็สอบถามชาวบ้านเรื่อยมาว่าบ้านครูอมรอยู่ตรงไหนกระทั่งมาถึงบ้านครูอมรแล้วก็ได้พบกับนางสวัยแม่ของเด็กชายบงกตก่อนจึงแนะนำตัวเองว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วก็เหตุผลอะไรนางสวัยก็พาสองคนเข้าบ้านเมื่อนายม่านกับนางศรีนวลเดินตามนางสวัยเข้าไปในเขตรั้วบ้านเด็กชายบงกตซึ่งวิ่งเล่นอยู่ก็รีบวิ่งเข้ามาหาแล้วก็ไล่สุนัขที่เห่าคนแปลกหน้าเสียงโขมให้ถอยห่างออกไปเด็กชายบงกตเอ่ยปากเรียกนายม่านกับนางศรีนวลว่าพ่อกับแม่ทันทีแล้วก็ต่อว่านายม่านกับนางศรีนวลว่าไม่มาหาเขาเลยเขาคิดถึงพ่อแม่ตลอดเวลาพูดด้วยภาษาอีสานทำให้นายม่านกับนางศรีนวลถึงกับตกตะลึงนางสวัยให้ทุกคนเข้าไปในบ้านนายม่านก็เริ่มต้นสอบถามเด็กชายบงกตเพื่อพิสูจน์ว่าเขาเป็นลูกชายของตัวคือนายจำรัดที่ตายไปแล้วจริงหรือเปล่านายม่านถามเรื่องสีของรถจักรยานเด็กก็ตอบถูกถามถึงมีดพกเด็กก็บอกว่าเอาเสียบข้างขวาไว้ขอให้เก็บไว้ด้วยซึ่งก็เป็นความจริงนายม่านถามต่อไปอีกหลายอย่างหลายข้อปรากฏว่าเด็กชายบงกตตอบได้ถูกต้องไม่ติดขัดแม้แต่ข้อเดียวเช่นถามว่าทำไมเขาถึงตีน้องบ่อยๆเขาก็บอกว่าน้องดื้อแล้วก็ขี้เกียจใช้ให้ทำงานก็ชอบเถียงก็ตีสั่งสอนให้ทำตัวดีๆนายม่านก็ถามอีกว่าวันที่ถูกแทงตายน่ะใส่เสื้อผ้าสีอะไรออกจากบ้าน เด็กชายบงกตก็บอกว่าใส่เสื้อสีขาวกางเกงขาสั้นสีกากีพ่อนั่นแหละเป็นคนบอกให้ใส่ในม่านฟังเด็กพูดประโยคที่ว่าพ่อนั่นแหละเป็นคนบอกให้ใส่เท่านั้นถึงก็ร้องไห้โฮออกมาส่วนนางศรีนวลผู้เป็นแม่ร้องไห้เสียงลั่นเพราะคำพูดประโยคนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครได้ยินเพราะว่าในม่านพูดกับจำหลัดลูกชายเพียง2-2ดังนั้นเมื่อเด็กชายบงกตพูดอย่างนั้นทั้งสองก็แน่ใจว่าเด็กชายบงกตคือจำหลัดลูกชายของตัวที่ถูกคนร้ายแทงตายโดยไม่ผิดพลาดแน่ๆเรื่องเด็กชายบงกตพรหมศิลป์รำลึกชาติได้นี้ไม่เพียงแต่รู้กันในวงแคบๆข่าวนี้แพร่ออกไปถึงหนังสือพิมพ์รายวันผู้สื่อข่าวก็มาสัมภาษณ์เด็กชายบงกตแล้วก็เสนอรายละเอียดเพิ่มเติมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์กับเด็กชายบงกตไปเยี่ยมในม่านกับนางศรีนวลที่บ้านหัวถนนอำเภอท่าตะโกขณะที่ทั้งหมดกำลังสนทนากันอยู่นางสะอาดซึ่งเป็นน้องสาวของจำรัดได้มาเยี่ยมพ่อกับแม่พอดีสะอาดมีครอบครัวแล้วมีลูกคนหนึ่งก็เลยอุ้มลูกกระเตงมาด้วยเด็กชายบงกตเห็นน้องสาวก็ทักทายอย่างสนิทสนมและเมื่อเห็นลูกของนางสะอาดมอมแมมเพราะปล่อยให้เล่นคลุกฝุ่นมาเขาก็บอกนางสะอาดเป็นภาษาอีสานให้เอาลูกไปอาบน้ำเสียเนื้อตัวสกปรกเหลือเกินซึ่งเด็กอายุ3 ขวบไม่น่าจะพูดเหมือนผู้ใหญ่เช่นนี้ได้ผู้สื่อข่าวก็ต่างแปลกใจไปตามๆกันตลอดเวลาที่เด็กชายบงกตพูดกันในม่านและนางศรีนวลเขาจะพูดด้วยภาษาอีสานผู้สื่อข่าวก็ซักถามเรื่องราวต่างๆให้เขาตอบเป็นภาษาอีสานซึ่งเขาก็ตอบด้วยภาษาอีสานไม่ผิดพลาดเช่นเดียวกันผู้สื่อข่าวถามว่าใครฆ่าหนูตายเด็กชายบงกตก็มองหน้าคนถามแล้วก็ตอบอย่างฉุนๆบอกไอ้แบนกับไอ้มาน่ะสิมันมาข้างหลังแล้วแทงตรงพุงเนี่ยเอามือชี้ที่ท้องทำท่าทะมัดทะแมงพร้อมกับแสดงท่าถูกฆาตกรล็อกคอและแทงที่ท้องผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปอีกว่าเมื่อถูกแทงตายไปแล้วทำไมไม่ไปบอกตำรวจเด็กชายมงกตก็บอกว่าเขาหลับไปไม่รู้เรื่องอะรู้แต่ว่าอยู่เฉยๆไม่รู้สึกหิวอะไรเลยเมื่อถามว่าอยู่อย่างไรเด็กชายก็บอกว่าอยู่คนเดียวตรงบริเวณที่ถูกฆ่าตายจะไปบ้านไปหาพ่อแม่ก็ไปไม่ถูกก็วนเวียนอยู่ที่นั่นกระทั่งพบพ่อก็คือครูอมรกลับจากประชุมครูผ่านมาเขาก็เลยโดดเกาะท้ายรถของพ่อตามมาด้วยผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่าแล้วมาอยู่กับแม่ใหม่เมื่อไหร่เด็กชายบงกตก็พูดบอกว่าถามไม่เข้าเรื่องพอสักทีเถอะแล้วก็ไม่เอาใจใส่กับผู้สื่อข่าวอีกหันไปเล่นกับเพื่อนเด็กด้วยกันก่อนจำรัดจะถึงแก่ความตายเนี่ยเขารักใคร่ชอบพอกับสาวรุ่นคนหนึ่งชื่อเทียนนามสกุลบุญสิมซึ่งนายผินบุญสิมบิดาของสาวเทียนยืนยันว่าหนุ่มสาวคู่นี้ชอบพอกันจริงๆหลังจากจำรัดเสียชีวิตหลายปีสาวเทียนก็เลยแต่งงานกับหนุ่มคนหนึ่งเมื่อจำรัดเกิดใหม่เป็นเด็กชายบงกตเขาก็ยังมีจิตใจผูกพันกับสาวเทียนอยู่เช่นเดิมเมื่อเด็กชายบงกตไปเยี่ยมพ่อแม่ชาติก่อนคือในม่านกับนางศรีนวลนางเทียนซึ่งอยู่บ้านใกล้ๆก็รีบมาดูเด็กชายบงกตก็มองหน้านางเทียนคู่รักเก่าแล้วก็เมินไปเสียไม่ยอมพูดด้วยมีคนถามเด็กชายบงกตว่าทำไมไม่พูดจาทักทายนางเทียนล่ะเด็กก็ตอบพ่วนๆว่าอีเทียนมีผัวแล้วอีเทียนบ่ดีข้อที่น่าสังเกตสำหรับการมาเกิดใหม่ของจำรัดโดยเกิดเป็นเด็กชายบงกตก็คือในอดีตชาติของเขาซึ่งเป็นหนุ่มจำรัดนั้นเขามีจิตใจมุ่งมาดปรารถนาอยากจะบวชเป็นพระภิกษุอย่างแรงกล้าเคยบอกพ่อว่าอยากจะบวชตั้งแต่อายุ 15-16 ปีมาแล้วแต่พ่อแม่ไม่พร้อมจะจัดงานบวชให้ก็ขอผัดผ่อนเลื่อนมาเรื่อยๆจนกระทั่งต้องจบชีวิตลงอย่างน่าอนาถเมื่อเกิดใหม่เป็นเด็กชายตัวน้อยๆเด็กชายบงกตมีสายยายแห่งจิตใจใฝ่บุญสืบต่อมาจากชาติก่อนอยู่อีกเพราะว่าเด็กมักจะพูดปรารภกับพ่อแม่ชาติปัจจุบันเสมอว่าอยากจะบวชเป็นพระบางครั้งก็เล่นเป็นพระโดยเอาผ้ามาคลุมตัวแล้วก็บอกกับแม่ว่าตอนนี้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะบวชเป็นพระแล้วนะแล้วแสดงให้เห็นว่าจิตใจในฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนาไม่เปลี่ยนแปลงและที่น่าสังเกตอีกข้อหนึ่งก็คือว่าจำรัดมาเกิดในครอบครัวที่ดีกว่าเดิมโดยประเมินเอาจากฐานะของครูอมรและนางสวัยที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีกว่าครอบครัวในม่านและนางศรีนวลมากพอสมควรทีเดียวนี่คือบุคคลระลึกชาติได้อีกคนหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนเราตายแล้วต้องเกิดครับชีวิตต้องเวียนว่ายในวัฏฏะสงสารไม่มีที่สิ้นสุดเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ